het gaat lekker tekeer op het podium. Doorgang naar een andere dimensie daar, dus ik ben terug beneden in de kelder dan denk ik weer, ja. Dit is de kelder toch? Kijk, er zijn die mensen met die open weer. Ja, zo goed. En dat gat onder mijn oksel wordt steeds groter. Goed zo. Zo hoort het. Ja. Wat zie je er mooi uit, man. Maar als het gat net zo groot is. Ja, sorry. Dat zie je er mooi uit. Dankjewel. En wat was het een geweldige show. Godverdomme. Tomma. Ja, het was er wel een rondje, hè? Ja. Het is echt heel stom, want ik kan niet wachten om naar huis te gaan. Om alles terug te luisteren. Nou, blijf nog maar even hoor, jongen. Ja. Het is veel te gezellig hier wel. Ja, weet je wat het is? Die batterijen die gaan niet leeg. Goed zo. En ik ben niet zo iemand die dan gaat zeggen, nou fuck jou, ik stop ermee. Weet je, als die batterijen doorgaan, ja. Ja, zo is dat. Ik overgeleverd aan de macht van de batterijen. Pas op hoor, ik heb een kopstoot van me. Moeilijk om door je heen te gaan. Ik zit nog wel even lekker. Maar als je Bro, wacht, weet jij de weg? Ik ben de weg kwijt. Ik ook hoor. Auw, auw. Shit. Die lichtjes moeten batterijen. Ja. Ja, lichtjes moeten batterijen. Oké, techniek. Weet je wel dat het heel slecht voor je is, dat roken? Ja, geen maar, ik zal hem wel voor je opmaken. Oh. Nee. Oh nee, een jointje moest ik hebben, dat was het. Dat is daar, hè? Ja. Nou, godverdomme. Ja, die uitzending die houdt maar niet op. Die batterij... Goed nieuws, lieve luisteraar. Het batterijpercentage zit bij 14 nu. Nou, er zijn heel veel mensen hier die allerlei kanten... Hé, Hey. Mag ik achter jou aanlopen, want ik ben de weg kwijt. Oh! Nou, hier is het feestje kelder. Nee, schat, ik heb geen sleutel, maar ik geef het drankje. Oh ja. Ja, ik volg jou wel. Ga maar. Ik geef het drank halen boven. Oh, wat een goed idee. Ja, dat vind ik een goed idee. Oh, no, nee. Oh, kijk toch. Laat dat liefde uit. Wat vond je er zelf van? Nou ja. Oh ja, wel, we zijn nog leuk. Ja, 14%. 14, het heilige nummer. Casey. Johan Cruijff. 14. Procent heb ik nog batterij. Moet op. Hallo. Naar binnen of naar beneden? Naar binnen. Hallo. Jij staat al de hele avond. We zijn live op Radio Pottenkoek. Ja, nog 14%. Hey, als je hier staat, dan moet je muziek maken. Kan we radio maken? Als je hier staat, moet je muziek maken. Oh, maar muziek heb een maken. Heb je een instrument? Ik heb een instrument. Je stem. Ja. Je bent aan het muziek maken. Als je praat, dan is dat muziek. Je hebt voeten. Ja. Je hebt handen. Ja. Dat is een ritme. En dit is een muziekhoek. Ja, wordt het echt muziek. Huh? Zeg dan, wordt het echt muziek. Ritme en stem. Met wie zit je te schakelen? Met wie ben je aan het schakelen? Nee, dan kan ik horen wat ik uitzet. Leuk Radio Pottenkoek, hè? Wees niet bevreesd. Dit is geen uitzending van Glory der Mensheid. Ik wil helemaal niet dat soort